Barn Jesus i en krybbe lå, skønt himlen var hans eje. Hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje. Men til trøst for